Ama yüzüne tükürdün aşağıdan yukarıya, nefsin kabardı. Araya nefsin girdi, şehvetin girdi, arzu girdi. Seni öldürürsem Allah için öldürmüş olamam diye korkuyorum, serbest bırakın seni diyor. Müslüman dayası bu. Müslümanın şahsi bir meselesi yoktur. Hazreti Ali'den büyük alim yoktu anlattı. Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra en büyük alim Hazreti Ali'dir. Bunu dinleyerek anlattı. O meseleyi anlatmıştır. Bizim düşmanlığımız şahsımızla ilgili bir şey değildir. Benim Yahudi'yle alıp veremeyeceğim hiçbir şey yok. Ama bakın Kur'an böyle söyledi diye ben böyle söylüyorum. Şahsi bir şey söylemiyorum. Söylesem zalim olurum. Söylesem katil olurum. Ama Rabbim böyle söylemiştir de söylesem mümin olurum, Müslüman olurum. Şahsınızı araya sokmayın. Nefsinizi araya sokmayın. Kininizi araya sokmayın. Efendim bana para vermedi de ben onun için düşmanım. Sen hayvansın. Yön vermediği zaman affedersinler çok dağılır. Bu dağıtısı yön vermediği içindir ya. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hani böyle konuşuyorum diye Kur'an'dan hariç konuşuyorum zannetmiyorsunuz. Kur'an'dan erkek de var. Hemen ayet okuyayım. اِنَّ اَنْكَرَ الْاَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَم۪يرِ Allah-u Teala diyor ki yeryüzündeki seslerin en çirkini eşek sesidir. Ayet okudum ayettir yani. İnne enkerel esvat, sağut Arapça ses demek, sağut. Enker en pis, en çirkin demek. Neçir? İnker. En pis, en çirkin ses, ve sağutul hamir, hamir veya himar eşek demek, merkep demek ya. Eşek sesidir. Ne Cenab-ı Hak böyle söylüyor? Halbuki eşeğin sesini yaratan kimdir? Ne buna çirkin demiş Cenab-ı Hak? Sesin çirkin olduğundan değil, o sesin alamet olduğu şeyden dolayı çirkindir. O ses neye alamet? Bütün tabiat alimleri araştırmışlar, eşek iki sebepten dolayı anılıyor. Birisi karnı acıktığı zaman, bir de şehveti geldiği zaman. Nefis hayvan görüyor musun? Müslüman böyle olamaz. İnsan böyle olamaz. Nefsimizden değil, dininizden kaynaklanacak bütün her şeyimiz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bazıları bu lamca falan hoca amma da şiddetli ha. Vallahi bu şiddetlerinden kanatlanmıyor. Şiddet kelimesi bizim kitabımızda, sünnetimizde, düzenimizde yok. Hassasiyetimizden bazı şeyler biraz yüksek sesle söylüyoruz. Ama mutlaka ayete ve hadise dayanıyor. 12 Eylül'den sonra düştüğümüz mahkemelerde biliyorsunuz. 48 ayrı mahkemede yargılandığım günleri hatırlıyorum şimdi. 4 sene senin yakışlasına mahkemeye gittim geldim 4 sene. Her ay mutlaka mahkeme, her ay yarısı subay, yarısı sivil, askeri mahkeme. Sıkı yönetim mahkemesi. Arkasından 10 sene aralıksız devlet güvenlik mahkemesi. Layıklığa aykırı konuşma, git gel, git gel, git gel, git gel. 10 sene ya. Ağır ceza mahkemelerinde hakeza. Bir gün avukat arkadaşımızla oturduk bir şeye karar verdik. Dedik ki, bu vaaz kasetlerinden, konuşmalardan tabii mahkeme devam ediyor. Mahkeme başkanlığına bir dilekçe verelim. Dilekçe verelim. Diyelim ki, bu yargılandığımız konuşmalar, kasetler, vaazlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir kuruluş var, bir kurum var. Nedir? Din İşleri Yüksek Kurulu. Din İşleri Yüksek Kurulu var. O kurumun üyeleri, kimisi hadis alimi, kimisi fıkıh alimi, kimisi tefsir alimi, kimisi de akaid alimi. Bu konuşmaları, kasetleri mahkemede yargılanmamıza sebep olan bu konuşmaları vaktiliğe çetelim, 100 sayfa, 200 sayfa neyse, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'na gönderelim. İlgilesinler, alimler hepsi din alimi. Sonra bir rapor versinler. Desin, raporda eğer derlerse ki bu hocanın konuşmaları Kur'an'a dayanıyor, sünnete dayanıyor, hadise ve ayete dayanıyor. Kur'an'ın dışında bir şey yok derlerse bırakın evine gideyim, beni uğraştırmayın. Eğer aksine bir karar çıkar da bu konuşmaların hiçbirisi Kur'an'da yok, kendi kafasından konuşuyormuş derlerse kafanı vallahi teslim ederim, bıçağınıza dedim. Böyle bir dilekçe verelim. Verdik, mahkeme kabul etmedi. Eğer kabul etseydi, anında mesele bitecekti. Çünkü ben ayete okuyorum. Şahsınızla alakalı bir meselemiz yok. Bizim Yahudilerle, Hristiyanlarla, şunlarla, bunlarla şahsi bir derdimiz yok. Alıp göremeyeceğimiz yok derler ya, hakikaten ne alacağımız, ne vereceğimiz var.

Kur'an ne diyor? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ Hiç kimse ya haber değildir. Yani bize Kur'an-ı Kerim Allah tanıtıyor. Kur'an-ı Kerim bize Allah'a çok yakın, çok açık tanıtıyor. Bundan dolayıdır ki Allah-u Teala'yı bize tanıtan en mühim kitap hangisidir diye sorulsa Kur'an-ı Kerim'dir diyeceğiz. O halde Kur'an'ı okumasını, Kur'an'ın manasını bilmeyenler, Kur'an'dan uzak olanlar Allah'ı hak... O halde Kur'an'ı okumasını, Kur'an'ın manasını bilmeyenler, Kur'an'dan uzak olanlar Allah'ı hakkıyla tanıdığını söyleyebilir mi, söyleyemez mi? Söyleyemez. Evet. Kur'an'ı tanımanın alameti, Allah'ı tanımanın alameti Kur'an'ı tanımaktır. Çünkü Kur'an Allah'ın kuralı kitabı. Biz de bakıyorsun 75 yaşına gelmiş ihtiyar bir Müslüman. Öğretilmedi, öğretilmedi, bir zamanlar Kur'an okumak suçtu. Kur'an taşımak vallahi eroin taşımak gibi suçtu. Yasaklanmıştı. Jandarma adım adım Kur'an okudan hocaların beline bitik vuruyordu. Böyle var. Ama artık şimdi mazeretimiz yoktur Müslümanlar. Kur'an'ı tanımazsanız sorumlusunuz. Şimdi artık bitik yok, şimdi artık polis yok, şimdi artık jandarma yok. Kur'an'ın kürsüleri var, dede, defteri var, hocalar var, okutmak için bekleyenler yok, kimse gelmiyor. Allah'ı hakkıyla tanımanın çaresi Kur'an'ı tanımaktır. Kur'an da tanımadan tanınmaz. Ezan-ı Muhammediyetini bekletmeyin. Hastaya Allah nasip ederse ayetin sonunda dehşetli bir mevzu var. وَلَئِنْ تَبَعْتَ Eğer bütün bu gerçeklere rağmen Avrupa'nın çevresinden ayrılmaz onların kulturunda, onların kuyruğunda olursanız başınıza ne gelin? Ayet onu açıklıyor. Ben de onu haftaya bırakıyorum. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle ehli İslam'ı bahusus açıkça ve iradeyle söylüyorum. Alem-i İslam'ın başı ve gırtlağı olan ülkemizi Rabbim zâ-